Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek pociągu na niestrzeżonym przejeździe w Borkowicach. Prace przy odbudowie zniszczonej pożarem katedry Notre Dame wstrzymano z powodu dużego upału. Ale na początek połączymy się ze stadionem Legii w Warszawie. Legia Warszawa, Kłopion, Pallo, Seura jest po pierwszej połowie meczu. Łączymy się z Jankiem Kałuckim, który jest na stadionie przy Łazienkowskiej. Jaki wynik? Legia wygrywa z drużyną gości 1-0. W 10 minucie Walerian Gwilia dośrodkował z rogu, a nadbiegający Mateusz Wieteska z 5 metrów wpakował piłkę do bramki Kłopionu. Wicemistrzowi Polski początek mieli wręcz wyśmienity. Mogli prowadzić 2-0, ale za każdym razem czegoś brakowało. Albo do brak dokładności, albo tempa. Chciałoby się powiedzieć, że im dalej w las, tym więcej drzew. Im bliżej było do zakończenia pierwszej połowy, tym Legia grała bardzo zachowawczo, żeby nie powiedzieć nudno. Drużyna z Finlandii jest dużo gorsza piłkarsko. Ekipa z Kłopio gra na chaos. Bez żadnej myśli przewodniej nie potrafiła zagrozić bramce Legii, choć ta po strzeleniu gola na 1-0 gra na pół gwizdka. Fani nie oglądają powalającego widowiska. Poziomem przypomina to trochę PKO Ekstraklasę, ale najważniejsze, abyśmy zanotowali komplet zwycięstw, bo w zakończonych spotkaniach Lechia Gdańsk wygrała z Brędby 2-1, a Piast Gliwice pokonał Rygę 3-2. Na razie Legia Warszawa, Kłopion, Pallo, Seura 1-0. Lada moment rozpocznie się druga połowa. O czym mówił Jan Kałucki, dziękuję. W Borkowicach koło Koszalina ciągnik zderzył się z pociągiem relacji Kołobrzeg-Kraków. Policja ustala okoliczności tego wypadku, mówi starszy sierżant Beata Gałka z miejscowej policji. Na chwilę obecną z informacji, jakie posiadam, nikt nie został poszkodowany. Kierowcy również tego ciągnika, nic się nie stało. Na miejscu policjanci wykonują swoje czynności. Ruch kolei jest wstrzymany. Skład relacji Kraków-Kołobrzeg był opóźniony o ponad 2 godziny. Podobnie opóźnienie miał skład z Kołobrzegu do Koszalina. Wstrzymano pracę przy odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Mają być wznowione za kilka dni. Eksperci nie kryją obaw co do wpływu upałów na konstrukcję osłabioną pożarem i jego gaszeniem. Inspektor pracy wstrzymał roboty związane z odbudową katedry. Przyczyną jest nadmierna, niebezpieczna dla zdrowia pracowników obecność ołowiu. W wyniku pożaru kilkaset ton ołowiu runęło ze zniszczonej wieży i tej części dachu, która się zawaliła. Ołów padł do wnętrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia. Istnieje kilka sposobów neutralizacji niebezpieczeństwa. No i pracownicy muszą być wyposażeni w specjalny sprzęt, maski i kombinezony. Regionalna Agencja Zdrowia ze swej strony stwierdziła w okolicy obecność ołowiu przekraczającą dopuszczalne normy. Między innymi to przypadek 2 sąsiadujących z katedrą szkół, które zostały zamknięte. Mimo wakacji przychodziły tam dzieci spędzające wolny czas w mieście. Dla nich organizowano różne zajęcia rekreacyjne. Tymczasem eksperci z troską patrzą na sklepienie katedry. Ich zdaniem upały mogą sprawić, że nadwyrężone pożarem łuki mogą nie wytrzymać i część dachu może się zawalić. W stolicy temperatury przekraczają 40 stopni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czwartek był najcieplejszym dniem roku na Wyspach Brytyjskich. Temperatura w wielu miejscach dochodziła do 39 stopni. Służby medyczne apelują o picie wody, nie wychodzenie na zewnątrz. Szczególnie niepokoją się losem osób starszych. Są też problemy na kolei. Wielu przewoźników kolejowych apeluje, jeżeli to możliwe, zrezygnujcie z podróży. Wsiadajcie tylko wtedy, kiedy naprawdę musicie, jeżeli nie, rozważcie inny środek transportu. Mówi BBC Robert Nesbitt z Zrzeszenia Przewoźników. Łatwo powiedzieć, bo to przecież dzień pracy. Problemy z dojazdem na lotniska Stansted i Gatwick, Luton i Heathrow. Policja musiała interweniować na jednym z miejskich basenów. Tłok był za duży. Pogoda niebezpieczna dla starszych ludzi. Lokalne władze zapowiadają częstsze wizyty kontrolne u seniorów. Temperatury na wyspach mają nieco spaść w weekend. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O pogodzie w Polsce za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalnie będzie jutro głównie na zachodzie do 30 stopni, ale od niedzieli żar już w całym kraju do 33, a tej nocy tylko na wschodzie przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Wybrzeżu lokalnie mgła z ograniczoną widzialnością do 300 metrów. Od 14 stopni na wschodzie i Pomorzu do 18 miejscami na zachodzie i południu, a jutro od 24 do 30 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. mikronkę zjem z serem, tę z dżemem, tę z kiełbasą, tę z szynką, tę z ogórkiem, tę z twaróżkiem, a tę kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki witają słuchaczy Trójki w ten czwartkowy dzień piłkarski, który to dzień może też dla fanów bluesa być dniem bluesowym. To błyskotliwe przemyślenie dotarło do mnie, kiedy wybrałem piosenkę na początek dzisiejszej audycji. Tytuł tej pieśni brzmi Good Day for the Blues. Our love is drifting, and it's Good day for the blues. Wymarzony dzień na bluesa. Ta piosenka, jak twierdzi sama autorka jej, została wymyślona w tym celu, żeby wtedy, kiedy nie jest tak najlepiej z człowiekiem, to żeby się zaangażował w bluesa i od razu mu się poprawi. Mindy Bear jest wykonawczynią tej pieśni, a towarzyszy jej zespół The Bone Shakers, z którym już od kilku lat nagrywa i występuje. Mindy Bear to przede wszystkim saksofonistka, kształcona po Berklee College of Music w Boston, Massachusetts. Ukończyła tę szkołę, no, już ponad 20 lat temu z wyróżnieniem. Trąbiła i saksofoniła później z wieloma znakomitościami, że wspomnę Aerosmith, czy Duran Duran, czy Grega Allmana, czy wreszcie z naszego kręgu tego najbliższego, ostatnio z Joe Bonamassą, czy Kennym Wayne'em Shepardem. No ale też samodzielnie, jak słychać, nagrywa płyty właśnie z owymi Bone Shakers. I teraz na swoje 50. urodziny, no bo czas leci, nagrała album zatytułowany No Good Deed, z którego wybrałem właśnie tę piosenkę o dobrym dniu na bluesa. I tak na początek audycji, żeby było bluesowo i optymistycznie. A teraz przechodzimy do takich niedalekich przyszłościowych wydarzeń, które też są związane z tym, że trójka promuje różne bluesowe i około bluesowe muzyczne przedsięwzięcia, które ze światem nas kojarzą bardzo blisko tym bluesowym. Najbliższą sobotę w Dolinie Charlotte w ramach festiwalu Legend Rocka czeka nas kilkugodzinny kontakt z żywą muzyką. Ten kontakt rozpocznie mazowiecki, nasz rodzimy zespół, który nazywa się wdzięcznie Chris Blues Band. Działa od ponad 20 już lat, no i poniekąd zwieńczeniem, można powiedzieć, tej dwudziestki będzie wspaniały występ Chris Blues Bandu w Dolinie Charlotte na wielkiej scenie tuż przed zespołem Status Quo. Chris Blues Band niedawno wydali album zatytułowany Czas. Znalazła się na tym albumie piosenka Packet Gym. Mam sakiewkę z marzeniami, z wody, z ognia, z piór. Moje buty wiodą mnie do złocistych pól. We'll be right back. Bucket Jim, tytuł tej piosenki. Chris Blues Band, wykonawca. Czy tę piosenkę usłyszy także publiczność zgromadzona licznie w amfiteatrze Doliny Szarloty w najbliższą sobotę? Tego jeszcze nie wiem. Ale ponieważ to jest taka dobrze wpadająco w ucho melodia, więc myślę, że koledzy z Chris Blues Bandu też pewnie ją umieszczą na swojej, jak to się ładnie nazywa, po polsku set liście. A zaraz potem, jak tylko zejdą ze sceny, nastąpi lekkie przemeblowanie tejże, no i pojawi się na tej scenie grupa Status Quo. Mam dla słuchaczy mojej audycji kilka przyjemnych, podwójnych zaproszeń na ten koncert na najbliższą sobotę, na 19, czy może nawet na 20, jak kto woli, bo Status Quo pewnie zacznie dopiero gdzieś tak po 9, a może i koło 10, więc proszę pisać do mnie internetem jan.chojnacki@polskieradio.pl koniecznie z dopiskiem Status Quo. Dlaczego ja tak entuzjastycznie jestem nastawiony do tego wieczoru? Ano dlatego, że jestem prostym dosyć słuchaczem i zbieram w swoim mózgu i sercu proste nutki, a Status Quo taką właśnie muzykę gra. Niektórzy zarzucają im, że grają w sumie 3 funty, jak to się mówi w środowisku, ale są te 3 funty przesączone takim dobrym, pełnym optymizmu swingiem rock'n'rollowym, który zawsze mnie pobudzał. A nie dość tego, zaczynali od bluesa. This is not available on disc. You're hearing a live performance of a Status Quo original composition by leader Francis Rossi, Spinning Wheel Blues. No, potwornie irytująca była ta moda wyciszania numerów w najlepszym momencie, wtedy kiedy to się wszystko zaczęło rozkręcać, ale ponieważ to było nagranie live, czyli prawie że koncertowe z BBC sprzed 50 lat, no to wszystko jasne. Wtedy jak piosenka trwała więcej niż 2,5 minuty, to się wydawało, że ona trwa w nieskończoność. Teraz troszkę jest inaczej, ale no wszystko się zmienia. Czyli czas płynie i tempo swój Fugit. Status quo zaczynali właśnie 50 lat temu, czyli wtedy, kiedy przyszła na świat Mindy Abel, która rozpoczęła naszą audycję. No i przez te 50 lat wydali zupełnie oszałamiającą liczbę płyt, zwłaszcza rynek brytyjski, no rodzimy, tutaj zaznaczył się znacząco w ich karierze. 30 czy nawet ponad 30 piosenek wprowadzonych na najwyższe czasami miejsca brytyjskich list przebojów. Słynny udział w Live Aid, różne festiwalowe przeboje w wykonaniu Status Quo. No i też niestety odejścia tych, którzy rozpoczynali działalność w końcu lat 60. pod firmą Status Quo. Dziś pozostał niezłomny jeden z nich, czyli Francis Rossi, gitarzysta i wokalista. On właśnie skomponował owe Spinning Wheel Blues, które przed chwileczką trójka wyemitowała. No więc spotkamy się w najbliższą sobotę ze Status Quo, który to zespół po rozstaniu się na zawsze, bo odszedł na wieczność z partnerem Francisa Rossiego, czyli z Nickiem Parfitem, Status Quo przygotowali nową płytę. Nowa płyta nosi tytuł Backbone, już wkrótce się okaże, no a firmuje ją właśnie takie oto nagranie. Kręgosłup, Backbone. We'll be right back. Backbone to singiel promujący nowy album Status Quo. Status Quo, jak już mówiłem, wystąpi w najbliższą sobotę na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty i miło mi poinformować panią Emilię oraz panów Konrada, Toma i Andrzeja, że wraz z osobami towarzyszącymi mogą przybyć i wspólnie ze Status Quo i licznie zgromadzoną młodzieżą rock'n'rollową kołysać się słodko w rytm takich właśnie żwawych piosenek jak owe Backbone. A w czwartek następny, kiedy państwo będą słuchać pierwszego odcienia bluesa, w tejże Dolinie Szarloty rozgrywać się będzie kolejna muzyczna, lekka, ale jakże przyjemna awanturka, którą rozpoczną nasi dobrzy znajomi z studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo zagrali tutaj pod patronatem pierwszego odcienia bluesa kilka lat temu. Nazywają się Willie and the Bandits i posłuchajmy, jak to brzmiało u nas w Osieckiej. Tak entuzjastycznie publiczność zgromadzona w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przyjęła koncert Willie and the Bandits kilka lat temu. Gypsy Woman to była ta piosenka, która wzbudziła taki aplauz. Zaraz po Willie and the Bandits na scenie w Dolinie Szarloty pojawią się najsympatyczniejsze wilki muzycznego świata, czyli Los Lobos. Zapewne przecierają teraz uszka wszyscy ci, którzy sądzili dotychczas, że Los Lobos to po prostu La Bamba i koniec. A nieprawda, bo nagrali tyle fantastycznej muzyki, także z tego kręgu, w którym bielszy odcień bluesa czuje się najlepiej. I Believe You So to piękny akustyczno-elektryczny bluesik z albumu Gates of Gold, rok 2015. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że dziś wziąłem ze sobą do studia sakiewkę, w której mam mnóstwo zaproszeń nie tylko na Status Quo, ale także i na koncert Los Lobos na przyszły czwartek do Doliny Charlotte na festiwal Legend Rocka, więc proszę pisać na ten mój słynny adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. Tym razem koniecznie z dopiskiem Los Lobos. No, a co oni zagrają? No, zazwyczaj to jest tak, że pierwsza część to jest set akustyczny, a później, no później podłączają się do prądu i grają bluesiki. Looking out my window, I see my world has changed. The sun won't rise this morning, 'cause my baby's gone away. Yesterday I can tell myself that she'd be back for sure, but that train don't stop her anymore. She used to go out with the girls me that she loved me, she would forevermore, but that train don't stop anymore, anymore, anymore, anymore. Los Lobos w Dolinie Szarloty. Informuję, że panowie Jerzy, pan Mak, pan Jacek, pan Konrad i pan Krystian z osobami towarzyszącymi już mogą się pakować i jechać. Znaczy, no, mogą wyjechać trochę później, jak nie mają teraz takiego zamiaru, bo to w czwartek dopiero będzie koncert Los Lobos w Dolinie Szarloty. Dostaną panowie informację mailową, co dalej zrobić, żeby zasiąść w amfiteatrze. No a Los Lobos, jak się rozgrzeją, a zazwyczaj pod koniec koncertu się rozgrzewają, to wtedy już idą na całego. Y'all doing all right? My style. Do a dance out there to go to the side. Oh, hang out here, big leg knee. Hey, don't give a hoot about no police. Big leg knee's what I'm talking about. Knock down, kick them, drag them out. Chicken when it's scratching the sand. Close your feet and spin like a tire. Knock down, kick and drag them out. Los Lobos w Dolinie Szarloty już za tydzień. No, może się tak zdarzyć, nie wykluczam tego, ale też nie mogę na 100% potwierdzić, że część koncertu Los Lobos usłyszą państwo w tej właśnie audycji, która teraz rozbrzmiewa. A nazywa się ona Bielszy Odcień Bluesa. Nie mogę niestety potwierdzić takiej wiadomości, że Delbert McClinton, mój ukochany teksański wokalista, wystąpi w najbliższym czasie gdzieś w okolicy. Mogę natomiast potwierdzić, że w przyszłym tygodniu ukaże się jego nowy album zatytułowany Tall, Dark and Handsome. No i mogę też potwierdzić, że znajdzie się na tej płycie taki oto utwór. Let's get down like we used to.